بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي سقلتمي توكو قريشين أكنت رسول ربي جبني قدت قالوا آدمي إردت مرتيسو كنان مال الرافية دمنا deebii waan rasuli rabbiitii fi mu'mintoonni dhandhaman al-oolamuu qureeshi isaan al-oolte wanti rasula tuqe balaan gara garaa mu'mintoonni hundinuu isa laalanii ittiin akka sabbaran waan isaan tuqu keessatti jiruun duniyaa tun jiruu balaati jiruu rakkooti مصيبان نبا يأتي مؤمنتون نمرتها بيكا نيف بلا كان رد تسبرون إساني سني سبب نتهي رب التأمنون أمنتين رب التأمنن يو قلبي دان والميت والاتلاقمت ابتلاء يو كاركم فيت يو قامت بوت قامني وفرر أرغو دندهججو إن سبّر جتشو أذاثا نرد ذات ربي يوكا رب ما في جتش إيه جميل أما نره إن سبّرا هرق لنو أبا سفيان انقافته صحابة رسول الله إره سلا واهل محمد كني نمني مرتدي تهي دينا الرقر قالوا جرا جده قافنان لا انجرو جنان هرق لوان جده إيماني أكسي برجدين يو قلبي كل كل ولت مكامي ufduuban deebi'u namni jedheen bilaaliin hin garre ati qaamni isaa guutuun tumamee bilaalii oo wayta san maaltu sitti dhagahama jennaan qubaayyuun qabu hin jedheen marfee iimaanaa waraanatan jechuu zamana hundaa'uu namni kabajaa qabu hin dhabamu jechuullee asirraa arganna maali jennaan qureyshiin keessa namoonni kabajaa qaban rasuula rabbii wajjiin godatti galan kuffaaruma tayanii jechuu sababa ofii erga ta'e namni nama gargaaruu rakkoon qabu kaafira ati mushrika ati jedhanii ofirraa nama dhiibuun barbaachisu yeroo rakkoodha hayo mijeeffatanitti gaafii 92 abuu xaalib hoo yoom du'e deebii waggaa 10ffaa du'e rasuulli ergamanii eega goda sanii bayan yookaa danqaraa eega galan jechuu gaafii 93 أبا طالبين كوني كفر رت دوئي ديبين إيه رسول ربي أكت جميس وجين كفر من رت دوئي سعيد بن المسيب أكي جلي أبا إسار رأو ديسي رسول ربي أبي طالبي كان غافة إن دعا جرو إتقل سيني أبا جهلي عبد الله بن أبي أمية فأتو يبير جراي يا أبي راكية لا إله إلا الله جدي رقابه مي رب برت رقاسي تها أن اللي جلنين أبو جهلي في عبد الله بن أمية كني أكي جلنين يا أبا طالب أمنتي أبا كيتي كعبد المطلب فا irraa garagaluu hedda jedhaniini isa dhoorgan rasuuli rabbi akkasumatti gaafataa turanii jarrillee akkasumatti deebii deebisaniifi jechi aakhiraa ta afaan isaatii baate abaa xaalibii kana millaa abdulmuxalib amantii abdulmuxalib irratti du'aa jechuu taate laa ilaaha illallaa windide rasuulli waan jedhaniin achi duuba maarree rabbi kakadhe rabbii kee araarama sii gaafadha waan rabbi nan dhoorginiin jedhaniin achirratti rabbi qur'aana buusee maa kaana linnabiyyi waalladhiina aamanuu an yastaghfiruu lilmushrikiina jechuu buuse innaka laa tahdii man ahbabta jechuulleen achirratti buute abaa xaalibii waan goone jechuu رسول ربي جالتشون إني نسبو ما فرو ما في جالتسون akkasuma tiin inni rasuula rabbii tiise sun illee homaan gooneef jechuu irraa arganna. Garuu rabbiin ol aane sababa rasuula rabbii kadhataniif saniif garaacha jahannamirraa baasee daangaatti deebisee barbadama takka koomee isaa jala kaayanii koomeen isaa sammuun isaa sanumaa jecha achi danfiti jedhan. Azaabni irraa xiqqeeffame xocheeffame jechuudha. Gaafii 94 rasuulli rabbii abbeeraan isaanii Abuu Xaalib duunaan maaliif yaaddawan? Deebii Abuu Xaalibii kanatu iyyuu rasuula rabbii eega teeysa yoo rasuula namni tuqu lola isaa tumsa jechuudha. Ibnu Mas'uud waan inni jedhe gaafa namoota lallaafaa Qureeshii nu tumtu rasuula rabbii abbeeraa isaaniitti irraa dhorga jedhe. Abbeeraa isaaniittuu iyyuu rasuula rabbii tiisa jedhe jechuudha. 95 gaafiin Abuu Xaalibiin kunii amantii tuuta isaa yookaan biyya isaa qabatee akkasumatti irra turuun kun maal inni kimaan isaa? Deebii Haafiz Ibn Kathiir akki jedhe Abii Xaalibiin kun diinaa tuuta isaa irra turuun kun xikmaa rabbii kennaati jedhe. Kan muwajjiinuu rasuula rabbii tiisa jedhe. Odoo Abuu Xaalibiin kun ka amantii tuutaa irraa bahee amantii Nabii Muhammad kana qabatu taate mushrikni Qureeshiitii fi wallaaltonni silaa haasawa biraan qaban Abuu Xaalibii kanallee hin kabajan. Silaa inumaayyuu Abuu Xaalibii kanaawu waa isa godhan jechuu arrabaa fi harka isaaniitiilleen. Kanaafuu amantii isaaniirra inni jiraannaan isaa amantii kenna qabu akkamitti ilma inni abbeeraa isaa tahu tuhina jedhanii irraa goran. Gaafii 96 Khadiijaan yoom duute? Deebii waggaa 10ffaa duute isiilleen odoo rasuulli rabbii hijiraan bahin waggaa 3 dura jechuu. Gaafii 97 gaafa abbeeraa fi haati mana isaanii Khadiijaan irraa duute rasuulli rabbii Qureeshitti maal hojjette? Rasuulatti maal hojjette Qureeshi? Deebii dallansuun isii hammaatee adaa godhuun ulfaate rasuula rabbii miidhuun ulfaate jechuudha. Itti jabeessite. Gaafii 98 rasuulli rabbii hoo maal hojjetan erga kana? Abbeeraan du'ee haati manaa duutee godallee bayanii tuzitti itti hammaannaan maal dalagan? Deebii biyya Xaa'if dhaqan nama isaanii tumsu barbaadu. Achillee garuu dhabanii galan namni itti amane addaasii fi jinniidhaan qofa. Gaafii 99 gaafa rasuulli rabbii Xaa'ifiin deeman eenyutu wajjin deeme? Deebii ataqamaa isaanii Zeeydii ilma Haarisaati wajji deemee Xaa'ifiin dhaqee wajjumaan gale wayitta warri Xaa'if dhagaan rasuula tumanillee waliin tumame. Gaafii 101 warri Xaa'if rasuula rabbii maal itti hojjetan? Deebii rasuula jalaa dhagahuu didan waan isaan jedhaniin bulii 10 guutuu rasuulli achi taa'anii eeganaa itti dhufanii nurraa bahi asseetanaa jedhaniin yookaan lubbuu teetiif yaadi jedhaniin ijoolleen abdi yaaliilii fi abdi kulaal ofirraa ariite rasuula. Ibn al-Qayyim akki jedhee dhagaan cafaqan jedhe rasuula rabbii haga koomee isaa tumanii dhiisanitti. Akkanaan rasuulli rabbii warra Xaa'if biraa deebi'an. Gaafii itti aanutti haga dabarrutti nagaha rabbiitiin naa jiraadha.